Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 28 czerwca, jest 15. Przed nami Serwis Trójki i Artur Ewertowski. Za kilka dni szczepienia możliwe w dowolnym miejscu w kraju. Minister zdrowia powiedział o wakacyjnej akcji podawania preparatu. Do przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie przekazano pocztówki od rodzin pracowników kopalni Turów, która miałaby wstrzymać pracę po decyzji unijnego trybunału. Kolejną osobę zamieszaną w działanie mafii paliwowej zatrzymano w Poznaniu. Od lipca drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 można przyjąć w dowolnym miejscu w kraju. Jeżeli w danym punkcie będą szczepionki, szczepienie będzie wykonywane od ręki, zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Na konferencji szefa resortu była Joanna Stankiewicz. Witaj. Dzień dobry. Co trzeba zrobić, żeby zaszczepić się na wakacjach? Drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 od lipca można przyjąć podczas wakacyjnych wyjazdów nad morze lub w góry. Należy przede wszystkim sprawdzić, gdzie w danej miejscowości jest punkt szczepień. Zadzwonić, umówić się lub wybrać się tam osobiście, wyjaśniał minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli punkt dysponuje wolnymi szczepieniami w danym dniu, wolnymi preparatami, to tak naprawdę może być to zrealizowane od ręki. Tutaj nie będzie żadnych zapisów, już żadnej takiej biurokracji. Szef resortu zdrowia dodał, że można też zaszczepić się pierwszą dawką podczas wakacyjnego wyjazdu, do czego zachęcał. Pytany o możliwość podania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 wyjaśnił, że zależy to od wyników badań klinicznych. Brane są pod uwagę dwie kwestie. Jedna to przedłużenie odporności, a druga mówi o tym, że trzecia dawka będzie zmodyfikowana i ukierunkowana na nowe mutacje. Rząd już zadeklarował Komisji Europejskiej chęć przystąpienia do negocjacji w sprawie zakupu szczepionek na trzecią dawkę. A relacjonowała Joanna Stankiewicz. Pocztówki od rodzin pracowników kopalni Turów politycy Prawa i Sprawiedliwości przekazali do przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Akcja związana jest z postanowieniem o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia węgla brunatnego. Środek zapobiegawczy ma obowiązywać do czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powództwa Czech. Europoseł Anna Zalewska apelowała, aby przy wydawaniu postanowień w sprawie kopalni uwzględniać ich społeczne skutki. O tym przypominają też nadawcy pocztówek, dodała. Ręcznie napisane pozdrowienia dla pani komisarz von der Leyen, czy też rysunki. Udało się zebrać już 10 tysięcy takich próśb o to, żeby pani komisarz, myśląc o Zielonym Ładzie razem z Francem Timmermansem, pamiętali, że jest prawdziwe życie i że trzeba dokonywać sprawiedliwej transformacji. W lutym czeskie władze skierowały do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę związaną z kopalnią Turów. Ich zdaniem jej rozbudowa zagraża dostępowi do wody i powoduje poważne skutki środowiskowe. Postanowienie o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia unijny sąd wydał w maju. Polski rząd rozpoczął negocjacje ze stroną czeską. Jutro rozmowy mają być kontynuowane. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Poznaniu kolejną osobę zamieszaną w działanie mafii paliwowej. Zatrzymany mężczyzna należał do zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w latach 2013-18. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że w wyniku działalności tej osoby budżet państwa stracił 11 milionów złotych. Grupa przestępcza wprowadzała do obrotu, a potem fakturowała, pozorując obroty towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Nowy materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie kolejnej osoby. Zatrzymany pozyskiwał do współpracy osoby występujące później w roli operatorów finansowych bądź słupów. Do tej pory w postępowaniu dotyczącym działania mafii paliwowej zarzuty usłyszało 127 osób. Według CBA śledztwo jest to rozwojowe i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Szefowie MSZ Krajów Grupy Wyszehradzkiej oddali hołd ofiarom poznańskiego czerwca 1956. Dzisiaj przypada 65. rocznica pierwszego masowego wystąpienia obywateli przeciwko władzom PRL, krwawo stłumionego przez komunistyczne wojsko i milicję. Szefowie dyplomacji Krajów Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich uczestniczyli dzisiaj w szczycie w Rogalinie. Wcześniej w Poznaniu politycy oddali hołd ofiarom stłumionego powstania. Znaczenie tego zrywu podkreślał minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Ci, którzy rzucili wyzwanie komunistycznej władzy w 1956 roku, walczyli nie tylko o godność środowisk pracowniczych w ówczesnej Polsce.

kalendarzu 24 dzień czerwca. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. 52, proszę państwa, nowe zakażenia w ciągu ostatnich 24 godzin i żadna osoba nie zmarła z powodu COVID-19. To pierwszy taki dzień, pierwsza taka doba od dłuższego czasu. Wykonano już ponad 28,5 miliona szczepień, z czego prawie 13 milionów może się uznać już za całkowicie zaszczepione. Wraz z tą rosnącą liczbą szczepień i malejącą liczbą zakażeń, wprowadzeniem europejskich certyfikatów COVID, podróżowanie w tym sezonie wakacyjnym stało się nieco łatwiejsze. Mamy tak naprawdę pierwszy wakacyjny tydzień. No ale proszę pamiętać, że każdy kraj ma tak naprawdę swoje przepisy wjazdowe. Będziemy je przeglądać w naszej nowej pozycji Trójkowy Serwis Wakacyjny. Pojawi się o 15.30. A dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze aktualne tematy, a prócz nich trwa sprzątanie świata, a jako że ma wolne, no bo wakacje, włącza się w nie młodzież. Daje nam to do myślenia bardzo, ponieważ najczęściej młodzież sprząta po nas dorosłych. No właśnie, a ciekawe rzeczy można znaleźć. Co takiego opowiemy przed 17. Nowe technologie wkraczają w sferę duchową. Ludzie coraz rzadziej mają w portfelu pieniądze. Z jednej strony efekt pandemii, z drugiej znak czasów, znak postępu. Dozownik wody święconej czy etaca. To przejawy postępu w kościele. Opowiemy o tym po 18. No i wreszcie w Częstochowie stanęły jednoosobowe ławki. Trochę mogły być szersze. No, no właśnie, bo na tu dwie osoby, bo jak sąsiadka by się chciała pogadać z sąsiadką. A jak sąsiadka będzie chciała pogadać sobie z sąsiadem? Co państwo na to? Jednoosobowe ławki. Dobry pomysł, zły, dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Przez mój pokój każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być, miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Niemożliwe nam się dostało. kwiaty jabłoni. I niemożliwe. 21 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, niedziela była pierwszym dniem od wielu miesięcy, kiedy to nie zanotowano żadnego przypadku zgonu z powodu zakażenia COVID-19. Tymczasem sam wirus nie odpuszcza. Wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się w tym względzie na Wyspach Brytyjskich lub w Rosji. Eksperci coraz częściej mówią o zagrożeniu czwartą falą i indyjską odmianą wirusa zwaną Delta. W Polsce na szczęście takich zakażeń jest poniżej 100, ale już w Wielkiej Brytanii ta odmiana jest dominująca. Dlatego coraz mocniejsze i często niekwestionowalne są zachęty Polaków, aby się szczepić. Indyjska mutacja wirusa, zwana Deltą, jest już odpowiedzialna za 90% nowych zakażeń, chociażby na Wyspach Brytyjskich, mówi profesor Anna Piekarska ze Szpitala imienia Biegańskiego. Gwałtownie zaczęła rosnąć liczba zakażonych na Wyspach. Każdy z tych kolejnych wariantów widzimy, że rozprzestrzenia się szybciej. W Łodzi jeszcze takiego przypadku nie wykryto, informuje powiatowy inspektor sanitarny Urszula Jędrzejczyk. Nie mamy jeszcze wyniku. Teraz dwie próbki wysyłaliśmy do PZH. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział powstanie sieci laboratoriów, w których określane będą odmiany wirusa. Za chwilę będziemy mieli ten potencjał na kilka tysięcy próbek tygodniowo. Dyrektor wojewódzkiej stacji Urszula Sztuka-Polińska. Będziemy pracować od 30 czerwca. Zdaniem profesor Anny Piekarskiej zakażenia deltą, które wystąpiły w Polsce, są pod kontrolą. Nie rozlały się po Polsce. Ale proszę Państwa, wszystko przed nami. Przed wariantem Delta chronią dostępne szczepionki, zapewnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Nawet ta mutacja Delta, czy indyjska, wcześniej nazywana, ona również jest pokryta zakresem ochronnym wszystkich szczepień. Na Wyspach zaszczepiono już ponad połowę populacji, jednak to wciąż za mało. Tam cały czas są dziesiątki milionów ludzi podatnych na zakażenie. Minister zdrowia zapowiedział, że coraz więcej punktów szczepień będzie powstawać w centrach handlowych. Przy okazji zakupów można się zaszczepić. Tak było już w ten weekend w łódzkiej manufakturze. Postanowiliśmy przyjechać, bo najbliżej z Pawianic. W Pawianicach nie ma tego punktu. Mobilnego. Bez zapisywania, bez rejestracji. Dla osób w kryzysie bezdomności szczepienia zorganizowano przy okazji wydawania ciepłych posiłków. Tomasz Kopetowski, rzecznik Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Kiedy będą chcieli skorzystać z noclegowni, ze schronisk, żeby mogły w sposób bezpieczny w tych miejscach przebywać. Ja idę. Za darmo, to jest dzięki za darmo. Teraz pan z tą ankietką. Kolejnym pomysłem na zwiększenie liczby zaszczepionych jest piknik z punktem szczepień. Władze Łodzi zapraszają już w najbliższy weekend. Przypomnijmy, od 1 lipca drugą dawkę szczepionki można będzie przyjąć w dowolnym punkcie, także w miejscowościach wakacyjnych. A o tym, jak pogarsza się sytuacja w niektórych krajach, niech świadczy fakt, że od jutra, od wtorku, Portugalia i Rosja będą obszarami podwyższonego ryzyka w związku z mutacjami wirusa. Oznacza to ograniczenia w tranzycie przez Niemcy do Polski. Powrót samolotem z Portugalii czy Rosji do Polski z przesiadką w Niemczech jest możliwy. Tylko jeszcze dziś do północy. Won't you to know just where I stand when the morning Marley i The Wailers. Sun is shining. I to jest prawda. Słonecznie i pogodnie dzisiaj i kolejny bardzo ciepły dzień. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami może wzrastać do dużego, aż do wystąpienia na północnym wschodzie i wschodzie przelotnych opadów deszczu. Na północnym wschodzie oraz w Karpatach możliwe również burze. Temperatura w tej chwili od 23 stopni na krańcach wschodnich, około 24-25 w centrum, do 28 na zachodzie. Nad morzem chłodno 21-23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. 15:30. Trójkowy serwis wakacyjny. Po ponad 8 miesiącach we Włoszech od dziś został zniesiony wymóg noszenia maseczek na ulicy, ale nie wszędzie. Maseczki nadal są obowiązkowe w regionie Kampania ze stolicą w Neapolu, bo szef tamtejszych władz Vincenzo De Luca wydał osobne rozporządzenie w tej sprawie, ważne do końca lipca. Zasłanianie twarzy i nosa jest dalej konieczne w każdym nieodizolowanym miejscu, a więc w centrach miast, na placach, na nabrzeżu i na targach. Do 4 lipca nakaz noszenia maseczek utrzymał burmistrz miasteczka Nursia w regionie Umbria, Nicola Alemano. W reszcie kraju maseczkę należy zawsze mieć przy sobie i włożyć tam, gdzie nie jest zagwarantowany dystans społeczny lub tam, gdzie lokalnie zostanie ogłoszona czerwona strefa. Wjeżdżając do Włoch musimy zarejestrować swój przyjazd na platformie internetowej Digital Passenger Locator Form, a w przypadku problemów technicznych wypełnić ręcznie oświadczenie. Ponadto należy przedstawić unijny certyfikat COVID zaświadczający o ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed przyjazdem szczepionką zatwierdzoną przez Unię Europejską, certyfikatem o przebytej chorobie COVID-19 lub przedstawić negatywny wynik testu molekularnego lub antygenowego nie starszego niż 48 godzin. Jeśli nie spełnimy tych warunków, czeka nas 10-dniowa kwarantanna, zgłoszenie przyjazdu do placówki służby zdrowia lokalnie i test wymazowy po zakończeniu tej 10-dniowej kwarantanny. Wszystko to nie dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia. Nie zostaną do Włoch wpuszczone osoby, które w okresie ostatnich 14 dni były w Bangladeszu, Indiach, Sri Lance lub Brazylii, chyba że wylegitymują się negatywnym testem nie starszym niż 72 godziny, a w przypadku Wielkiej Brytanii i Gibraltaru nie starszym niż 48 godzin. Jeśli wybierają się Państwo w rejon Apulii, po przyjeździe konieczne będzie wypełnienie osobnego formularza zdrowotnego i zarejestrowanie go w lokalnej placówce zdrowia. Wszelkie wątpliwości rozwieje Państwu aplikacja Timatic, dostępna na stronie IATA, Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych. Polecamy też odwiedzenie stron z informacjami dla podróżnych w serwisie gov.pl. Stosowne linki można również znaleźć w mediach społecznościowych Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. I continue learning.

dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barzyk, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. A przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 19,5 minuty będzie 16. Proszę Państwa, połowa z nas nie planuje w ogóle żadnego wakacyjnego wyjazdu. Za granicę wybiera się kilkanaście procent, nieco ponad 12% pytanych. Urlop w kraju chce spędzić około 35% Polaków. No i tak to jest. Jedni wolą za granicę, inni na urlop w Polskę. I to często pierwszy wybór Polaków w czasie tej uśpionej pandemii. No, bo blisko do domu w razie czego odpukać choroby któregoś z członków rodziny, no albo po prostu wybrać się na urlop ze świadomością, czego się spodziewać. A czego się spodziewać, jeśli chcemy w czasie wakacji zwiedzać nasz piękny kraj, to sprawdzała Martyna Masztalerz. Wybierając się na urlop, musimy pamiętać, że chociaż pandemia ucichła, to jednak czekają na nas różne obostrzenia sanitarne. Na przykład na koloniach, mówi Iwona Biadasiewicz z jednego z biur podróży. Chociaż restrykcje są mniejsze niż w zeszłym roku, to wciąż ograniczone są na przykład liczebności grup kolonijnych. Do 10 roku życia 15 osób w grupie, powyżej 10 roku życia 20 osób w grupie. Zmieniły się warunki zakwaterowania bytowego. Były ograniczenia 4 metry kwadratowe na osobę. Teraz są ograniczenia 3,5 metra na osobę. To, co zostało niezmienne, to oczywiście oświadczenia, że osoby, które zabieramy na obóz, nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Takie oświadczenia wciąż także należy podpisywać w miejscach noclegu, mówi Krzysztof Jędrocha, dyrektor jednego z krakowskich hoteli, i podkreśla, że zarówno jego hotel, jak i restauracja są dobrze przygotowane do przyjmowania podróżnych. Mamy wydzielone stoliki, oddalone od siebie. Chodzimy w maseczkach po częściach wspólnych hotelu. Dezynfekujemy ręce przy wejściu do hotelu. Staramy się namówić gości, aby kontaktowali się możliwie najmniej między sobą. Ale chociaż branża jest spragniona powrotu turystów, to jednak w szczycie sezonu mogą być potrzebne certyfikaty szczepienne, nawet podczas podróży po Polsce, mówi prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń. Certyfikat jest potrzebny w momencie, kiedy to obłożenie już będzie przekraczało 75%. I to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście w wielu miejscach, szczególnie w weekendy, rzeczywiście te 75% będzie obłożone i będzie tylu chętnych. W związku z tym szczepienie daje gwarancję możliwości wypoczynku, również podejmując decyzję prawie w ostatniej chwili. Także gorąco namawiam nas wszystkich, żebyśmy się szczepili. Tym bardziej, że wielu Polaków decyduje się właśnie na podróże w obrębie kraju. Granica Polska, w co celujecie? Co celujemy? Mi się wydaje, że wystarczająco piękne są nasze góry. Tatry, najwyższe, tak? Nasze najwyższe. Pamiętajmy jednak, że w polskich restauracjach, wspomnianych już hotelach, a także w wyjątkowo zatłoczonych miejscach czy kolejkach na świeżym powietrzu wciąż należy zakładać maseczkę. Warunkiem odsłonięcia nosa i ust jest zachowanie 1,5-metrowego dystansu. Wakacje wakacjami, ale uważajmy na siebie, proszę Państwa. Tematem zajęła się Martyna Masztalerz. Bo ona woli Hollywood, bo ona woli Big Bang, do kasyna z Wingman, zakochana w Joey Chu. Włącza telewizję, bo bez niej nie przyśnie i tak powoli moli czuć. Więc zbiera się na misję, ponoć o nią pytają ulice. Dobrze, że trenowałem bicek, bo ta pomada pomaga, lecz wygrywa biały t-shirt. Chciałbym niechcący cię poznać przypadkiem na mieście, mieć dobrą odpowiedź, gdy spytasz kim jestem. Najpierw opowiem o mnie co najlepsze, O tym, że ja kocham, to kocham na wiecznie. Ale raczej to nudy, ale raczej to nie oczekuj nic. Czy dasz się namówić? Czy ty lubisz ludzi? Moje serce ma długi, nie wiem czy po raz drugi tak samo mam. No i komu to służy? Ja odradzam ci z góry. Już wiezie ją na żolibus. Na bibie miała kołką barakisy zamiast coli, woli łychę. I weź tu teraz woli wróć. Powoli boli głowa ciut. Paraliżujące ma usta. Zaraz powiem jej, jak tylko znów będę umiał się poruszać. Bo póki co to nie. Ale raczej to nudy, ale raczej to nie oczekuj nic. Czy dasz się namówić? Czy ty lubisz ludzi? Moje serce ma długi, nie wiem czy po raz drugi tak samo mam. No i komu to służy? Ja odradzam ci z góry. Tak sobie myślę, że ty przecież też miewasz gorszy dzień, co nie chce się skończyć nigdy. Tak sobie myślę, do przodu i wstecz, czy warto tak biec za tobą jak pies. Bo ty raczej mnie nudzisz, coś czuję, że ciężko z tobą być. Kto wie co ty lubisz, jak ty dajesz buzi. Twoje serce ma długi też. Twoje serce ma długi też. Twoje serce ma długi też. Twoje serce ma długi też. Vito Bambino i nudy. 12 minut dzieli nas od godziny 16. Być może właśnie z nudów ktoś to wymyślił. W Częstochowie przy jednej z alei stanęły pojedyncze ławki. Dosłownie. Na każdej z nich mieści się tylko jedna osoba. No, dla jednych to temat do kpin, a nawet internetowego hejtu. Dla innych z kolei takie ławki są wręcz zbawieniem. Dlaczego zdania o pojedynczych ławkach są podzielone i jakie jest ich faktyczne przeznaczenie? Sprawdził to Krzysztof Słabikowski. Widziała kiedyś pani coś takiego? Taką ławkę? Tędy codziennie przechodzę, to codziennie widzę. Nie zaskoczył panią rozmiar? No, czy ja wiem? Ważne, że jest, tak wygląda solidnie, a tam rozmiar, no ktoś jeden idzie, to może sobie przysiąść. Śmieją się w internecie, że to jest ławka dla samotnych serc, że w pojedynkę można usiąść. No można, no może się tym zwróci uwagę na siebie. No fajnie, tylko trochę może mogły być szersze, no. No właśnie, bo na tu dwie osoby, bo jak sąsiadka by się chciała pogadać z sąsiadką. Jakieś ploteczki na przykład. Otóż to, otóż to. No nie, fajnie, fajnie, dobrze, no. O, zobacz, masz koronny przykład, widzisz? Idealnie. Pani akurat do kulach szła i no. To podejdziemy, zapytamy, czy wygodnie jak się siedzi. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Przydaje się ławeczka. Polskie Radio, chcielibyśmy zapytać, jak się siedzi na tej ławeczce. Dziękuję, bardzo wygodnie. Pani akurat kontuzjowana jest z nogą w gipsie, o kulach, więc taka ławka pojedyncza w sam raz. Bardzo chętnie. Tutaj jest pomysłodawca tej ławki. Tak. Ty, Tomasz, radny miasta Częstochowy. Gratuluję pomysłu, bo poprzedni przystanek przeszłam, to dobrze, że ławeczka na przystanku była, bo... Śmieją się w internecie bardzo z tych ławek. Dlaczego? No, że takie jakieś wąskie. No, w obecnej sytuacji to nawet lepiej takie wąskie. A poza tym też, no, ludzie nie zawsze chcą mieć towarzystwo obcych osób, nie? Ty, Tomasz, radny miasta Częstochowy. Usiedlibyśmy. tutaj już pan wyczuwa moją złośliwość, ale nie bardzo mamy jak, bo ta ławka jest trochę za wąska, ale teraz już bez złośliwości. Część osób się śmieje, część osób się cieszy. Jaki był zamysł tej ławki? Bo śmieją się, że ta ławka jest dla introwertyków, którzy nie bardzo chcą z kimś rozmawiać, bo nie wiedzą jak zagadać. O co z tymi ławkami chodzi? Były skasowane w tych miejscach normalne ławki, gdyż odbywały się libacje pijackie. Więc wpadłem na pomysł, bo tutaj jest pobliska przychodnia i starsi mieszkańcy nie byli w stanie dojść na piechotę do tej przychodni, nie mając gdzie odpocząć. Więc podpatrzyłem wzorem innych miast takie ławki. Ja się śmieję z tych ławek, gdyż te ławki spełniają trzy kryteria. Są antylibackie, antykowidowe i antyromansowe. Dlaczego antyromansowe? Gdyż często kobiety, panie piszą w internecie, że są bardzo fajne i im się podobają, gdyż jak sobie pani będzie siedziała na ławce, to żaden amator cudzej miłości się nie przysiądzie. Dlatego na trenda nie będziemy musieli znosić. Tak, dokładnie, żadnego typa nie będziemy znosić niechcianego. Jeśli chodzi o te libacje, to właśnie też tutaj policja wnioskowała, prosiła to, żeby te ławki zlikwidować, bo niebezpiecznie się robiło, było głośno, tu zaraz jest blok, więc to przeszkadzało. Zgadza się, panie redaktorze, mieszkańcy wnosili, tak, ja to rozumiem, ławek nie ma, ale są ławki pojedyncze, bardzo mieszkańcy je pozytywnie przyjęli, aczkolwiek ktoś, kto nie zna kontekstu sprawy, może mu się to wydawać śmieszne, ale niestety życie nas do tego zmusiło. Próbuje pan? Proszę, niech pan od razu powie, czy wygodnie, czy nie. No bardzo. Szczególnie dla ludzi starszych, jak idzie dłuższy kawałek. A na podsumowanie, co by pan powiedział tym, którzy się z tych ławek po prostu w internecie śmieją? Żeby porozmawiali z mieszkańcami na ten temat. No ale takie ławki mogą też zbliżać. Wyobraźmy sobie, taka zakochana para chce przysiąść. No to nie ma innej możliwości. Pan panią musi wziąć na kolana. Kolejne takie ławki mają stanąć w innych dzielnicach miasta. A państwu jak się ten pomysł podoba? 2 2 7 3. Dobry, zły, taki sobie. Faith and trust in me, she said, and fill my heart.